Multigastro. Naturalne krople na zdrowe trawienie. Dostępne w aptekach. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 dzień lipca, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W 80. rocznicę rzezi wołyńskiej hołd ofiarom złożyli prezydent Polski i Ukrainy. Metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś otrzyma tytuł kardynała, decyzję ogłoszoną w Watykanie. Centralna Komisja Egzaminacyjna przypomina, maturzyści, którzy chcą pisać poprawkę w sierpniu, muszą do piątku złożyć pisemne oświadczenie. Prezydenci Polski i Ukrainy oddali hołd ofiarom rzezi wołyńskiej. Andrzej Duda i Wołodymyr Zełenski wzięli udział w łódzkiej katedrze w modlitwie ekumenicznej. Razem z duchownymi reprezentującymi Kościół prezydenci uczcili pamięć zamordowanych 80 lat temu przez ukraińskich nacjonalistów tysięcy Polaków z Wołynia. Prezydenci Polski i Ukrainy odwiedzili katedrę świętych apostołów Piotra i Pawła w Łódzku. To tu przed mszą w intencji ofiar rzezi wołyńskiej odprawiono modlitwę ekumeniczną. Przewodniczył jej arcybiskup Stanisław Gondecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Duchowny po mszy odniósł się do wizyty polityków. To zbliża oba narody do rzeczywistego pojednania, ocenił arcybiskup Gondecki. To jest wydarzenie pozytywne. Pokazuje dążenie do pojednania, które podzielają głowy państw, czyli prezydent Ukrainy i prezydent Polski. Po mszy Andrzej Duda chwilę rozmawiał z jej uczestnikami i z licznie zgromadzoną przed katedrą okoliczną ludnością. Mieszkańcy głośno wyrazili swoje zadowolenie. 80 lat temu ukraińscy nacjonaliści dokonali masowych mordów na Polakach. Życie straciło około 100 tysięcy naszych rodaków z Wołynia. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Papież ogłosił, że metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś otrzyma tytuł kardynała. Nazwisko zwierzchnika łódzkiego kościoła znalazło się w gronie 21 duchownych ogłoszonych przez Franciszka tuż po modlitwie Anioł Pański. Arcybiskup Grzegorz Ryś pochodzi z Krakowa i ma 59 lat. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1988 roku z rąk kardynała Macharskiego, a sakrę biskupią w 2011 z rąk kardynała Dziwisza. W swoim herbie biskupim przyjął zawołanie moc w słabości. Metropolitą łódzkim jest od 6 lat. W kościele w Polsce przewodniczy zespołowi do spraw nowej ewangelizacji. Przy Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski bierze też udział w pracach do spraw ekumenizmu. Jest autorem ponad 40 publikacji zarówno naukowych, jak i popularnych z zakresu historii, teologii i duchowości, cenionym kaznodzieją i rekolekcjonistą. Kamila Litman, Radio Łódź. Konsystorz, podczas którego kardynałowie nominaci otrzymają od papieża Franciszka swoje atrybuty, odbędzie się 30 września. 32 stopnie, nawet tyle mogą pokazać termometry podczas obecnej fali upału. Ostrożnie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej obowiązuje w 8 województwach: lubuskim, dolnośląskim, wielkopolskim, opolskim, łódzkim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim. Ratownicy medyczni i lekarze apelują, aby w godzinach największego nasłonecznienia pozostać w domach. Dotyczy to szczególnie dzieci, seniorów i osób przewlekle chorych, mówi dr Agata Sławin. Apelujemy też, żeby starsze osoby w miarę możliwości nie wychodziły w tych godzinach z domu, w których jest największe natężenie słońca, kiedy jest najgoręcej. To są godziny między 11 a 16, powinny być spędzane w domu, w chłodzie, w zacienionych pomieszczeniach. Jeżeli już przebywamy na zewnątrz, konieczne jest noszenie nakrycia głowy oraz wypijanie około 3 litrów wody dziennie, przypominają specjaliści. Centralna Komisja Egzaminacyjna podkreśla, maturzyści, którzy chcą pisać poprawkę w sierpniu, muszą do piątku, 14 lipca, złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu w sesji poprawkowej. Prawo do poprawki mają osoby, które w maju nie zdały jednego obowiązkowego przedmiotu. W tym roku to ponad 11% wszystkich zdających. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik mówi, jakie kroki należy podjąć. Maturzysta, który nie zdał egzaminu z jednego przedmiotu, albo w części pisemnej, albo w części ustnej, czyli upraszczając, z tych 5 przedmiotów obowiązkowych, nie zdał tylko jednego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w sierpniu. Jeżeli chce do takiego egzaminu przystąpić, to do 14 lipca musi złożyć taką informację o chęci przystąpienia do egzaminu do dyrektora tej instytucji, do której składał deklarację. Jeśli składał deklarację do dyrektora szkoły, składa ten wniosek do dyrektora szkoły. Jeśli składał do dyrektora OKE, składa ten wniosek do dyrektora OKE. oka. Maturę zdało prawie 85% wszystkich tegorocznych absolwentów liceów, techników i szkół branżowych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś błękitne niebo prawie wszędzie. Chmury pokażą się tylko na Suwalszczyźnie i Podlasiu i tam możliwy przelotny deszcz. Od 24 stopni na północnym wschodzie do 30 w centrum i do 32 na zachodzie kraju. Zapraszamy do reklamy. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Spotkania trzeciego stopnia. Take me to the place I love. Pytania trzeciego stopnia, których główną bohaterką dziś jest Reniusi. Zwróćmy do rozmowy Tomka Żądy z artystką. Troszkę inaczej wygląda ta płyta niż wersja pierwotna. Tutaj troszkę postanowiliśmy poszperać w archiwum i znalazłam pudło odbitek sprzed 20 lat i też myśleliśmy sobie, że będzie fajnie tutaj to pokazać. Brakuje mi tego utworu, który otwierał płytę, czyli wynurzam się. No to jest chyba najdłuższy utwór w mojej historii. Tak. Mieliśmy taką możliwość, aby wytłoczyć jedną płytę. Najpierw spróbowaliśmy zamieścić tam 40 minut materiału, ale komisyjnie stwierdziliśmy, że ta jakość nas nie satysfakcjonuje i ta częstotliwość tych rowków na płycie jest za duża. I postanowiliśmy okroić troszeczkę po to, żeby zyskać na jakości, bo jednak ta płyta nam się kojarzy z jakością. Natomiast wynurzam się, będziemy otwierać trasę koncertową jesienią. Jedziemy w trasę retransmisja, gdzie postaramy się zaprezentować ten cały materiał, jak również myślę, że do tego czasu też się pojawią jakieś takie ciekawostki muzyczne, które jeszcze wzbogacą tę trasę koncertową. Bardzo jestem ciekawa, jak to zabrzmi. Robimy już wizualizację i rzeczywiście Wynurzam się jest naszym takim chyba najbardziej emocjonalnym utworem, nad którym teraz pracujemy. Wyobraź sobie, że jakiś rok temu jechałam taksówką w nocy i usłyszałam wstęp do tego utworu i nie poznałam, że to moja piosenka, gdyż ten wstęp trwa ze 3 minuty, jest instrumentalny. Dopiero kiedy usłyszałam mój głos, to miałam ciarki i nie mogą wierzyć, że to jest nasz utwór. Wspomniała Reniusi o tym, że jesienią trasa koncertowa retransmisja, a ta trasa na okoliczność pięknego jubileuszu 20 lat minie w sierpniu, od kiedy ukazuje się album Transmisja. To na tym albumie między innymi Kiedyś cię znajdę. Do rozmowy z Reniusi na pewno jeszcze wrócimy za kilka chwil. Let it never be said. ciebie, nie wiem czy przeczytasz go. Tak bardzo chciałbym móc uwierzyć w siebie, zrozumieć własny los. Te słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Pamiętam jak w nocach mi się śniłaś, mówiłaś, że to żart. O, puste słowa, które nic nie znaczą, nie dla ciebie są. A nasze serca niechaj nam wyznaczą wspólny dalszy los. Przecież wiesz jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiesz, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Przecież wiesz jak bardzo ciebie kocham. Dobrze wiem, nie zostawię mnie samego tutaj. Ja tak bardzo kocham cię. Słuchają Państwo spotkań trzeciego stopnia. Dziś naszym gościem jest Reni Jusis. Z artystką rozmawiał Tomek Żonda. Zostałaś uznana swego czasu za osobę, która ma wielkie znaczenie dla polskiego show biznesu. Myślisz pewnie o chyba takiej nagrodzie Kobieta Dekady. Tak. Glamour. Myślę, że duże też znaczenie miała moja działalność ekologiczna, której się poświęciłam w momencie, kiedy urodziły się moje dzieci, kiedy zrobiłam sobie 7 lat przerwy też od muzyki. To było bardzo, bardzo miłe, ale nie dla takich chwil pisze się te piosenki i te płyty. Chociaż to wyróżnienie dostałam w formie pereł. To są jedyne perły, które posiadam, więc to jest piękna pamiątka. Natomiast pisząc tę płytę, to jest niesamowite, każdą płytę, jak bardzo musimy się zamknąć w sobie, żeby usłyszeć własne myśli. I też postrzegam ten czas w Berlinie jako takie życie mniszki. Co prawda wieczorami już się przyznałam, że chodziłam na sesje DJ-skie Jacka Sienkiewicza, ale ten cały dzień rzeczywiście to była praca koncepcyjna, bardzo regularna i też zawsze mi imponował Czajkowski, który potem wychodził codziennie do pracy pisać. A ja sobie myślałam, że wyjadę coś napisać i wrócę już z kompletem tekstów.

rocznica, zwłaszcza kiedy jest to rocznica okrągła, zawsze jest dobrym, fajnym pretekstem do tego, żeby się spotkać i porozmawiać. No i właśnie taka rocznica będzie w sierpniu. 20 lat minie w sierpniu od kiedy Reniusis pokazała światu swoją płytę Transmisja. Niedawno ukazała się reedycja tego wydawnictwa. No i Reni zresztą opowiadała o tym w spotkaniach trzeciego stopnia, że jesienią zapowiada trasę koncertową Retransmisja. Reniusis jest gościem spotkań trzeciego stopnia. Z artystką rozmawiał Tomek Żonda. Ty pokazałaś na tej płycie, że potrafisz bardzo wiele, bo to nie uciekałaś się do takich zabaw typu przetwarzanie twojego głosu. Twój głos brzmi bardzo różnorodnie i słychać, że potrafisz nim znakomicie się bawić. To prawda. Bardzo lubię eksperymenty wokalne. Fascynuje mnie głos i też fascynuje mnie to, jak można cały czas uczyć się śpiewać. I ja co parę lat biorę lekcje śpiewu. Nie mówię, że to robię regularnie, ale co kilka lat mam taką potrzebę, żeby, nie wiem, tutaj powiększyć swoją skalę, tutaj też spróbować znaleźć jakieś... Traktuję głos jak narzędzie. Też czuję, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć. Na przykład na płycie francuskiej śpiewam za szybkim wibratem. Na płycie jazzowej chciałabym je dużo, dużo bardziej zwolnić. Tutaj śpiewam ciemną barwą, a w Not Enough jasną. Bo też nigdy jakiś styl muzyczny nie był dla mnie celem samym w sobie, tylko narzędziem, które wykorzystuję i lubię dobierać te narzędzia, biorąc pod uwagę emocje, które chcę uzyskać. 20 lat minęło od kiedy ukazał się album Transmisja, a pewnie chcielibyśmy bardzo wiedzieć, jakie plany na przyszłość ma Reniusis i na pewno o tym jeszcze do godziny 16 w spotkaniach trzeciego stopnia opowie. Ja natomiast chciałbym, żebyśmy sięgnęli teraz po jej piąty album w dorobku, czyli album zatytułowany Magnes. Utwór tytułowy już się pojawił w tej audycji, więc teraz może posłuchajmy właśnie z tego krążka kilka prostych prawd. Codziennie jesteśmy mądrzejsi, piękniejsi. To miłość emanuje z nas. Łagodzi jak balsam, wypełnia po brzegi, przenosi w całkiem inny świat. postaci Polskiego Radia. Słuchają Państwo spotkań trzeciego stopnia, których główną bohaterką jest Reni Jusis. Jeżeli przyjrzeć się jej dyskografii, a ma na koncie 9 płyt, to poza dwoma wyjątkami, na samym początku, kiedy wydała rok po roku płytę, zakręcona później era Renifera, oraz innym wyjątkiem, kiedy kazała poczekać na album nieco dłużej, bo 7 lat, między Iluzjonem część pierwsza, a płytą Bang, to tak właściwie Reni Jusis swoje albumy wydaje średnio co 2-3 lata. A że ten 9 ostatni pochodzi z 2021 roku, Je suis Reni, no to wypadałoby za chwilę spodziewać się czegoś nowego od artystki. Proszę posłuchać, co Reni Jusis mówi o tym, co u niej słuchać teraz i jakie ma plany na przyszłość. Ostatnio byłam na koncercie Diany Krall i po raz kolejny jakby zdałam sobie sprawę, że moim największym marzeniem jest nagranie płyty jazzowej. Może to nie jest na to moment, może to będzie za 10 lat, ale bardzo bym chciała to kiedyś zrobić. Ilekroć, nie wiem, mam dosyć wszystkiego i już mi się znuży muzyka taka właśnie motoryczna, to wtedy zawsze słucham jazzu. I wydaje mi się, że też z jazzu wyrosłam, ale nigdy nie miałam odwagi tego zaśpiewać. Więc myślę, że teraz powrót do elektroniki. Marzy mi się też, że Je suis 2, bo jest tak wiele fantastycznych piosenek, które chciałabym jeszcze zinterpretować. Po drugie, świetnie się czuję w tym alter ego. Mam zespół fantastycznych jazzowych muzyków, którymi gramy ten materiał i dla nas to jest ogromna przyjemność móc muzykować właśnie i obcować z tą muzyką francuską. Myślę, że jeszcze autorską płytę chciałabym nagrać elektroniczną, ale gdzieś tam na horyzoncie ta płyta jazzowa coraz bardziej mi się śni, ale też wiem, jak wiele jeszcze muszę się nauczyć, żeby podejść do tego wyzwania. No proszę, proszę, płyta jazzowa w wykonaniu Reni Jusis to mogłoby być coś ciekawego. Natomiast no, z całą pewnością Reni już o tym też wspominała jesienią. Trasa koncertowa Retransmisja, czyli trasa koncertowa, która przypomni nam album, który w sierpniu będzie obchodził swoje 20-lecie, czyli płytę Transmisja. Swoją drogą właśnie w tym momencie uświadomiłem sobie, że w przyszły piątek miną 2 lata, od kiedy ukazał się ostatni album Reni Jusis, Je suis Reni. Wspomniała artystka przed chwilą, że chciałaby może nagrać drugą część tego albumu. Na razie sięgam po ten album i z tej płyty posłuchajmy, jak Reni śpiewa Lawendę, a ja przypomnę, że z Reni Jusis w spotkaniach trzeciego stopnia rozmawiał Tomek Żonda. Dalej biec, wspomnę. Trójka. Program trzeci. Spotkanie trzeciego stopnia, które powolutki dobiegają końca. Przypomnę, dziś główną bohaterką była Reni Jusis. Jej ostatnia płyta, o której artystka wspominała, że Sui Reni pochodzi sprzed 2 lat. Może dzisiaj już o tym nie pamiętamy, ale 2 lata temu to był przecież okres pandemiczny. Sama artystka w jednym z wywiadów powiedziała tak: w czasie pandemii znalazłam wreszcie czas, żeby zrealizować jedno z moich marzeń muzycznych. Postanowiłam nagrać płytę z ulubionymi francuskimi piosenkami i tematami filmowymi, którymi zachwycam się od dzieciństwa. A ponieważ w pracach nad albumem pomagała mi również moja siostra i mama, to ta płyta stała się naszym wspólnym, rodzinnym projektem, opowiedziała Reni Jusis. I za 10 minut będzie godzina 16, to wszystko dziś w spotkaniach trzeciego stopnia. Po godzinie 16 trzecia strona medalu, pewnie będzie o Wimbledonie, bo dziś wieczorem Iga Świątek gra, pewnie będzie o meczu polskich siatkarzy, którzy już swój mecz rozegrali. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizowała, ja nazywam się Tomasz Miara, dziękujemy, do usłyszenia.